Tutuyor şimdi yine müştereklerde değerlerin karşında şöyle diyor. Babalarımızı böyle bulduk. Bizim zamanımızda bile Kur'an ve sünnete dayanan bir meseleyi arz ettiğimizde bu kadar insan bilmiyor muydu? Babalarımız, dedelerimiz bilmiyor muydu? Nasıl müsbetlikte, yani olumlularda müştereklik varsa olumsuzluklarda da. Bazen ilim ehli, Allah kendilerinden razı olsun, hatta şu başlıkta Muhammed İbni Abdülvahhab Mesailül Cahiliye diye bir kitap telif ediyor. Bu tevhidi boyutta, uluhiyet tevhidindeki sorunlar boyutunda geçmiş ümmetlerin müşkilatlarını sıralamış. Aynen teker teker de bizde olacağı için, olma ihtimali çok olduğundan dolayı ve bizi sakındırma kastıyla bunu gündeme getirmiştir. Buna dikkat çeker ve o kitabı okursanız herhalde bu mevzuda çok istifadeniz olur. فَلَا أَعْبُدُ الَّذ۪ينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Sizin şu ibadet ettiklerinize ibadet etmeyiz. Allah'tan gayrı şu ilah edindip kulluk yaptıklarınıza biz yapmayız. وَلَاكِنْ أَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذ۪ي يَتَوَفَّاكُمْ Biz sizi, lakin sizi öldürene, sizin hayatınıza son verene, sizin ruhunuzu kabzedene ibadet ederiz. Hareket noktası olarak sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin. O zaman ona kulluğumuz aynen bizi öldürene de. Çünkü yaşatan da öldüren de aynı tek yaratıcıdır. Neden öldüren gündeme gelir? Halbuki insanların yeniden yaşamı değil. Neden ölüme inkar ettiklerini görmüyorsunuz? Neden ölüme inkar mevzu bahis değildir? Halbuki ölüm aynen doğum, yaratılma gibi büyük bir vaka. Ölüme atlayır, yaratılışını atlıyor. Ölüm gibi bir olaya atlıyor. Ölümden sonraki yaratılmayı, üçüncü merhaledeki bir olayı sorun olarak gündeme getiriyor. Ve bu, burada da diyor ki ama ben, lakin ben sizi öldürene, ruhunuzu kabzedene, sizin hayatınıza son verene, yarattığı gibi sizin hayatınıza son verene ibadet ederim. İbadet eder. Bu ne anlama geliyor? Ölüm büyük bir olay. Bütün insanları isteseler de istemeseler de meşgul eden bir vaka. Hem de öyle bir vaka ki nizamlı, ölçülü, bunu bilmeme, bunu düşünmeme. Acaba Allah Resulü neden ağızlarınızın, damaklarınızın tadını kaçıran ölümü çok canın diyor? Neden bizi ölümü düşünmeye, ölümle rabıtaya sevk ediyor? Ölüm mücerred hayatın son bulma noktasını düşünme değildir. Ölümle idrak edebileceğimiz birçok meselenin varlığını gündeme getiriyor. Ölüm bize yaşamanın tadını bile veriyor. Yani damakların tadını keser diyoruz ama bu belki bazen am, genel, bazen mutlak, sınırsız ama bazen o kadar özlü ki has, aynen sahabenin gelip ey Allah'ın Resulü kıyamet ne zaman diye soru sorana ne diyor? Sen ne hazırladın? Kıyamet sana ne hazırlayacağını hatırlatması gerekirdi. Kıyametin ne zaman olduğu değil bir yerde. Veyahut kıyametin ne şekilde olacağı değil. Sen ne hazırladın? Kıyameti tekrar anlatırken kişinin ölümü kendi kıyametini hatırlatıyor. Bunlar aslında damağın tadını kesmiyor. Ölüm yaşamın kıymetini idrak ettirmeye yarıyor. Ölüm hayatı iyi bir şekilde geçirmenin kadrini anlatır. Onun için ölüm katiyetle inkarı mümkün olmayan bir olay. Tesadüfe milyarda bir bile ihtimal verilmeyen bir olay. Herkes ölecek. Genç, yaşlı, ihtiyar, hiç kimse sırasını kaybetmiyor. Tesadüfe milyarda bir ihtimal yok. Adem'den zamanımıza kadar ve kıyamete kadar öleceklerin her nefis madem ki bu ölümü tadacak, ihmal edilen var mı? Edilen olmayacaktır da. İhmal edilen olmadığı gibi edilen de olmayacaktır da. O zaman bu muhteşem bir olay. Bizi yaratana, yarattığı gibi öldürene inanmamız gerekiyor. Bu bir müşterekliktir. Bununla kastedilen asıllardan birisi nedir şimdi? Müşterek değer olarak insanlığın müşterekliği dediğimiz zaman müşterek değerleri bunların biz neresindeyiz derken sadece sıkışıp kaldığımız başlangıç olarak bize gösterilen yani en yakın akrabandan başla. Eşinden, çocuğundan, anandan, babandan, etrafından derken bu başlangıç dışarıyı ihmal ve unutma anlamında değil. Birinci dersin başında da zikrettiğim gibi bizim dinimiz, inancımız, davetimiz bunun şumullülüğü içinde bütün insanlığı içerendir. Öyleyse bu bazen yakınımızda, bazen uzağımızda da olabiliyor. Şu değerlerle hangi sınıftan olduğunu anladığımız insanlardan tamamen ilhat noktasında yaratılışını unutup ikinci yaratılıştan örnek veren insanlar onlarla müştereklerimizi kullanarak onlara hakkın anlatılmasındaki üslubu, usulü yakalayalım diyedir. Çünkü bizim davetimiz maalesef bilgimize mahkum olmuş bir eylem oluyor. Bunu anladınız mı? Menfi yönde de müsbet yönde de. Önce müsbeti anlatayım. Neyi biliyorsak onu anlatıyoruz. Sanki öncelikli onun anlatılması gerektiği gibi. Buna menfi yönde müsbet ama menfi yönde müsbetin mahkumusun. Bu doğrular seni yanlış yapmanı sağlıyor. Az önce dediğim gibi ilk derste bazı doğrular size yanlışlar yaptırıyor. Ha yine bilgimizin mahkumuyuz derken dinimizin bu denli kucaklayıcı bir inanç. Kucaklayıcı bir inancın da bütün insanları kucaklayan bir davet kucağı olması gerekiyor. Bu aradaki dengeyi kurabilelim diye biz bilgimizin az ve çok mahkumuyuz. Bazen doğruların kötü yönde mahkumuyuz. Bazen doğruların azlığı ile olmayacak, öncelikli olmayan şeyleri öne aldığımızdan dolayı karşıyız. Burada her insan fıtrat derslerinde de sıkça duyduğunuz, gördüğünüz gibi her insan dünyaya gelirken her insan herhalde bu ifadelerin umumiliğine yani umumiliğini anladınız. Dünyaya gelen her insan fıtri bazda aynı müşterek değerlere sahip olarak gelir. Bir insanla iletişim kurmak istediğinizde, ona yaklaşmak istediğinizde, madem ki bizim Resulümüz bütün insanlığa yollanılmış, davetçi olarak da bizler bütün insanları davet eder konumda olmak istiyorsak, belli bir dar çerçevenin içerisinde kendimizi hapsetmezsek, o zaman bu insanlarla beraber müşterek olduğumuz değerlerin aynı şeyler olduğunu bilerek bunu kullanma. Burada genişçe bir parantez açarsak, bizim olan, bizim kullanmamız gereken, bizim lehimizdeki kullanabileceğimiz değerleri biz bilip, idrak edip ona değer vermezsek fıtri bazda sair insanların da müşterek değerleri olması hasebiyle yönlendirilmeyen ilahi bir vahye muhatap olmayan o insanlar bunu kötü bir şekilde kötü bir şekilde kullanabilirler. Hakkın lehinde kullanılması gerekirken batının lehinde kullanırlar. Çünkü az önce dediğim gibi akıl Çinli bir Budistle Hintli bir Endüizm akidesine sahip olan Avrupalı bir Hristiyan, İsrailli bir Yahudi veya başka yerden Türkiye'li bir Müslümanın da müşterek değeri değil midir insan olarak? Eğer ben aklı inancımın lehinde kullanmazsam, yönlendirildiğim gibi birileri bu aklı yanlış yolda kullanır ve senin aleyhinde kullanır. Aklı küfrün hizmetinde kullanır. Değerleri ki çokça gündeme gelen, diyelim ki sevgi, insan sevgisi. Sevgi bütün insanlığın müşterek değeri değil mi? Sevgi şu ortamda küfrün maslahatına mı kullanılıyor, İslam'ın mı? Küfrün maslahatına, insan sevgisinden hem de bizde söylemleri küfür noktasına ulaşmış insanların söylemleri de kullanılarak öyle bir noktaya geliyor ki biz insanı, yani yaratılanı yaratandan ötürü severiz. Eğer Kur'an'ı, vahyi, sünnete dayalı bir ölçün yoksa bu söz sende değer buluyor. Aklın yolu birdir, değer buluyor. Çıkıyor, din işlerinden sorumlu, bakanlık mevkiine çıkmış ama tek malzemesi felsefe olan birisi diyor ki Muhammed'e inanmanın Avrupalının hangi değerlerine zıtlığı vardır ki diyor. Yani Muhammed'e inanmak, İslam'a inanmak Avrupa'nın hangi değerlerine zıttır diyor. Bizler düşünce asalağı olarak maalesef kabul etme zorundayız şimdi. Avrupalı mı Müslüman oldu? İslami değerlere artık değer veriyor. Yoksa Muhammed mi Hristiyan'dı? Haşa. Hangisi olursa olsun bu bizim bildiğimize ters düşüyor. Eğer benim inancım Avrupa'nın değerlerine zıt değilse garip. Bu zıtlığı göremeyen zaten garabet içerisindedir. Bunu anlamayan bir insanın düştüğü hata nerede? Az önce dediğim gibi insan olarak müşterek değerlerimizi biz kullanacağımız yerde, lehimize kullanacağımız yerde insan olmakla bizimle o şeyde aynı hakka sahip. Onda da akıl var, onda da sevgi var, o lehinde kullanıyor. Ben yarattı, yani biz yaratılanı yaratandan ötürü severiz. Olur mu? Biz yaratılanı yaratandan ötürü değil, yaratana inandığından dolayı severiz. İnanmıyorsa ona verdiğin o sevgi haramdır. Ha, bu onunla insan gibi muamelemize mani değil. Biz o insana insan gibi muamele ederiz demiyoruz. Az önceki müşterek değerlerimizi sıralamamızdaki kastımız bu. Birisine biz insan gibi davranırız. Ama Allah'a inanana davranmamız ile Allah'a inanmayana davranmamız aynı kalitede, aynı netlikte, aynı şekilde olması mümkün değildir. Hem de bunu büyük ilim ehli, büyük insanlar, düşünürler olarak gördüğü kimselerden aldıkları alarak da gündeme getirirlerse sevgi yılı ilan ediyor. Sevgi yılında en çok gündeme gelen sevgili Yunus olur. Veyahut Celaleddin Rumi olur. Buradaki biraz aşırılığı hisseden ne yapmış? Kutlu doğum haftası yapmış. Ya senin birilerine tanıdığın batıl hakkı sadece bir anma töreniyle Muhammed'e ait kılarsan ona istenilen değer verilmez. Biz Muhammed'i seveni severiz. Allah'ı sevene biz bu sevgiyi gösterebiliriz. Onun dışında sadece insan olarak bir iyi muameleye de hak sahibidirler. Fazlası değildir. Buradaki sorun nedir? Fıtrat dediğimiz mesele bizde, yani her insan yaratılıştan fıtraten aynı değerler üzere yaratılmış ve aynı değerlere sahiptir. Buradaki tek bir sorunu, yine bu parantez içinde bir parantezde, yaratıldığımız aynı şeylerin sahibi olduğumuz değerlere mi yoksa değer veriyoruz başkasına mı? Yani yaratılmış olduğumuz, sahip olduğumuz değerlere değer verme sorunu olabilir. Maalesef bizdeki sorun bu. Var olan değerlere, sahip olduğumuz değerlere değer verme. Bunu akıl bazında alabilirsiniz. Sevgi bazında alabilirsiniz. Ama biraz daha bundan neşet ettiği için, altyapısı bu olduğu için dili, konuşma kabiliyetini de gündeme getirebilirsiniz. Konuşmada fıtraten her insanın sahip olduğu bir değer mi? Bunun bir değer olduğunu bilmekle ona değer verme farklı mı? O değer var olduğu halde insanda, diyelim ki doğan bir çocuğu alsanız, fıtraten konuşma kabiliyetine sahip olduğu halde gidip dağ başında veya çöl ortasında bir yere bıraksanız, 20 sene sonra gelip onu alsanız hangi dilde konuşur? Konuşma dediğimiz değer onda var ama anası babası ona değer vermemiş. İnkişafa ihtiyaç duyan bir değer, gelişmeye ihtiyaç duyan bir değer, değer verilmediği için değerini yakalayamamış. Ve kadri hakkı ile idrak edilmemiş diyebiliriz. O zaman konuşma bizim şu müştereklerimizi anlamada, ona değer vermede, bunu başkasına taşımada en önemli vesilemiz değil mi? Bakın, aramızda inanan, inanmayan, umuman bütün insanlar arasındaki sorun %30'lu ile konuşamamaktan, iletişim kuramamaktan kaynaklanıyor. Musa'yı düşünün, az önce kendi babında örnekliliği gelecek. Firavun'a yollanılırken niyaz talebinin akabinde istediği bir şey var. Ey Allah'ım, vahlul ukdeten min lisani, dilimdeki düğümü çöz. Dilindeki düğümün sorunu ne olduğunu biz bilmiyoruz. Hepsi İsrailiyattan nakledildiği için. Ama burada bir anlaşılmama sorunu, ifade edememe sorunu, ifade edemediğinden anlaşılamayacağı düşünülen bir sorun var. Hemen kardeşi Harun için de Allah'ım onu bana yardımcı ver. Neden? O benden daha güzel konuşuyor. Düşünün, Firavun gibi ilhatta zirvede örnek gösterilecek birisine, birisiyle iletişim kurmada, hakkı ona anlatmada ilk gündeme gelen şey konuşma ve iletişim oluyor. Şimdi düşünün, bizler fıtraten sahip olduğumuz bu değere, aynı dili konuştuğumuz insanlarla da sorun, başka bir dili konuşan insanlarla da bu sorundur. Bu sorun önceden halledilmeden hakkı tebliğ edin dediği insanlara, yakınımız, uzağımız, bu kendimiz ve çocuğumuzdan başlıyor. Eğer biz bundan mahrum bırakılmış isek, imkanlar yok ise, elde etmeye çalışmamışsak, işaretle bunların anlatılabileceğini düşünüyor musunuz? Bütün kulluk eylemi dediğimiz değerleri bir ismiyle anlatabileceğini düşünüyor musunuz? Yani iman dediğimiz, İslam dediğimiz iki ismin müsemması olarak kabul ettiğimiz yüzlerce cüzü İslam, iman, kulluk diyerek anlatabileceği, anlatabilmemiz, yaşamamız mümkün müdür? Bizce mümkün. Kendimizi bir İslam'a nispet etmeyi yeterli görüyorsak, bu da yeterli değil mi? Kurban olayım ya. Öyle mi? Müslüman olduk demekle, babamızın Müslüman olmasıyla, Müslüman bir beldede doğmakla bu nispeti yeterli gören anlayış, İslam'ı böyle anlaşılmaz, sadece bir kelimenin telaffuzu olarak görür. Anlatılmıyor, öğretilmiyor, anlaşılmıyor ve insanlar bunu ifade edemiyorlar. Bu da müşterek bir değerimizdir. Bunu şimdi kendinizden başlayın. En yakınınızdan en uzağınıza kadar bütün insanlığı müşterek değerleri derken bu çerçevede düşünün. Tek kendinize yoğunlaştırmayın. Düşünmeyi, katiyetle düşünmeyi konuşmaktan, anlamaktan, anlatmaktan öte tutmayın. Konuşamayan düşünemez. Düşünemeyen konuşamaz. Birisinden bir şeyler istifade edebilmek için birisiyle konuşamayan fikir taatisinde bulunamaz, öğrenemez de. O zaman bizim hasreten gündeme getirmemiz beşeri değerler içerisinde bir iletişim vasıtası dil vardır. Neden şimdi bunları sıralamada sadece başlıklar halinde geçiyorum? İlk maksat bunların kendi, yani nasların zikredildiği yerde alakalı olarak mevzulara delil gösterildiğini duymuşsunuzdur. Ama yoğunlaşmak istediğimiz şey merkezi değerler. Akıl ve dil, sevgi. Bunu biz fıtri değerler olarak gündeme getiriyoruz. Fıtrat-ı selime, sahip olduğumuz değerlerin bozulmaması, sağ salim götürülmesidir. Bunu yine bir isim olarak diyoruz, fıtri değerler diyoruz, bozulmamış fıtrat. Selim bir fıtrat deyince, bu fıtratın müsemması olan şeyleri de bozulmayan sevgi, bozulmayan akıl, bozulmamış geliştirilmiş dil, bozulmamış dürüstlük, sadakat, doğru sözlülük. Bunları teker teker zikredebilirsiniz. Bu neyi gösterir? Var olan değerlerin varlığının farkına varmak. Tabii bu eski bir terim. Fıtrat-ı selime. Eski derken eskiliğinden değil, bize nispeten, hasreten dilimizi ifsad ettikleri bir ortamda. Ben bu dil ifsadının da boşu boşuna rastgele yapıldığına inanmıyorum. Bir tesadüf olduğunu hiç de düşünmüyorum. İnsanlar bunu rastgele yerine de getirseler, şeytanın bunu akıllıca bunların gafletinden istifade ederek yaptırttığını düşünüyorum ben. Nasıl muhakeme derseniz edin. Fıtrat-ı selimeyi muasır bir ifadeyle gündeme getirsek, hangi kelimeyle bunu ifade etmemiz mümkündür? Ha? Zaten o eski ifade. Onu soruyorum. Bu ortamda bunu hangi isimle gündeme getiririz? Hiç duymadınız mı hümanizm diye? Evet. Beşeri değerler, müşterekler, sevgi ondan gündeme geliyor. Ecevit'ten duymuştuk hocam. Ecevit'ten bunu Dharma felsefesi diye duyarsınız. Çünkü Uzak Doğu'da bu hümanizmin adı Dharma felsefesidir. Hasreten Avustralyalı aborjinlerde gündeme gelmiştir. Fıtri değerler insanın yaratılıştan sahip olduğu değerlerdir diyor. Bunların bozmadan devam ettirilmesi, saat böyledir. Şimdi bu bozma öyle bir noktaya gelmiştir ki domatesin, hıyarın, yediğiniz sebzelerin bile hani jenetik yapıları bozuldu derler ya. Ya Allah aşkına şeyhe dedikleri gibi, dede diyor yani beyleri bırak diyor, hihiler gitti, atlar. İnsanlığın fıtratı bozuldu. Yani meyvenin, sebzenin, jenetiğinin bozulmasının hiçbir anlamı kalmadı bu ortamda. Buna insani değerler, beşeri değerler böyle diyorlar. İnsancıllık diyorlar. Ama bu hiçbir zamanda fıtri değerlerin karşılığı değil. Bizim malımızken, biz kullanacakken, İslam'ın lehine kullanmamız gerekirken bu hümanizm felsefesine sahipler ne için kullanıyorlar bu değerleri? Batıla, küfre, İslam'a karşı kullanıyor. İnandığını söyleyen bile aklın yolu bir diyor. İslam akıl dinidir diyor. Ve sevgi dinidir, sevmedir diyor. Aşırılığı öyle bir konuma getiriyor ki geçmiş ümmetlerden örnek almak isterseniz bu sevgide uç noktada sapıtan Hristiyanlardır. Çünkü onlarda kulluk artık sadece aşk ve sevgiden ibaret olmuştur. Onun dışında bir kulluk eylemi hiçbir şekilde geçersizdir. Yani geçerliliği yoktur deniliyor. O zaman biz neden bunu birilerinin diline bıraktık? Ha, İslam aleminde belki sorunun gündeme geldiği yerde, şöyle diyeyim, fıtri sorumluluk, yani sorunlar diyeyim, affedersiniz, fıtri müşkülatlar, fıtri erozyon sizce Suud'da mı daha çok gündeme gelme ihtimali var, Türkiye'de mi? Suud'da. Ha? Türkiye'de diyen kim? Ne dersiniz? Bir kardeş Suud dedi, bir tanesi Türkiye dedi. Ha, o Türkiye oradan geldi. Fıtri sorunlar Suud gibi bir ortamda mı daha çok gündeme gelir, Türkiye mi? Türkiye'de. Suud'da değil. Fıtri bozulma bu ortamda daha çoktur. İffetin bile münakaşa edildiği bir ortamda hangi fıtri değer kalıyor? Yalanın, sahtekarlığın zirveye çıktığı bir ortamda O zaman fıtrat hakkında bu toplumun bir şeyler yazıp insanları uyarması gerekmez miydi? Çünkü orada bu sorun yoksa gündeme gelmiyor. Bu sorun oraya aktarılmamışsa oradakiler de bir şey yazmıyor. Bazen bizim Kur'an'a bakış açımızı, bu toplumun Kur'an anlayışını gündeme getirirken herhalde şöyle bir söz duydunuz. Bu insanlar Kur'an'a geçmişte çarşıda, pazarda valize aspirinleri doldurarak satanları hatırlayanlar var. Başı da ağrısa, ayağı da ağrısa, kıçı da ağrısa aspirin derde deva deniliyordu. Kur'an her derde deva aspirin tipinde böyle anlaşılıyordu. Kur'an her derde deva değil. Her derdin devasının bulunduğu bir eczane. Aspirin değil. O zaman bizler şu fıtri müştereklerle, beşeri müştereklerle, insanlığın müşterek değerleriyle Kur'an'ı her derdin devasının bulunduğu bir eczane olarak düşündüysek çıkan sorunlara da o denli bir tedbir alınması gerekiyordu. Bizler ne yapmışız? Sadece tercüme kültürüyle Suud'daki vuku bulmuş bir soruna karşı yazılan eser bize tercüme edilmiş. Biz o sorunun üzerine yoğunlaşmışız. Yani kabirperestliği. Kabirperestlik bir sorun değil mi? Sorun ama tek sorun değil bizde. Bazen kabirperest dediğimiz insanlarla müşterekleri yakalarız değil mi? Allah'a, Resulüne, Kur'an'a, kitaba imanda müşterek miyiz? Ama Allah'ı inkar eden fıtri bir erozyona uğramış toplumda müşterekler azalıyor. Sıfıra kadar inebiliyor. İnmesi mümkündür. O zaman biz bulunduğumuz ortama en tehlikeli olan yerden başlayacağız. İknası, iletişim kurmanın kolay olduğu sınıflandırmalar vardır. Ama en tehlikeli olan budur. Veyahut buna yoğunlaşmasak, inandım diyen insanın sermayemiz sayılan kesimin kurtuluşu öbürkülere nispeten daha önemli olabilir, önemli kabul edebiliriz. Ama öbürküsünün de en azından ihmal edilmemiş olması gerekiyor.